Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulü Muhammed. Dinin devamı sohbetlerle kayım oluyor. Dinin devamı. Sohbetler kalplerimiz cilası olmuş oluyor. Pastalanan kalpleri uyarıyor. Sohbetler. Yani insanın bildiği konu bile olsa böyle bir cemaat önünde elhamdülillah Allah işte buraya bir araya geldik. Böyle bir cemaat arasında elhamdülillah sohbetlerin amaç nedir? Kalplerin temizlenmesi. Konumuzda kalpleri karartan 10 şey varmış. İbrahim Ethem Hazretleri'ne göre. Biliyorsunuz bu mübarek zat padişahtı, yani sultandı böyle. Horasan Bel şehrinde İrem Edem Hazretleri sonra gördüğü bazı olaylarla gönlü uyandı. Gönlüne Allah'ın Celle Celle aşkı muhabbeti gelince duramadı. Tabii insan duramadı. Böyle. O gönül uyandı bir defa. Gönül ancak Allah ister. Dünya istemez. Tatmin olamaz. Huzur bulamaz başka türlü. Ancak bu gönül Mevla ister böyle. Bu da bu hale gelince tahtını bıraktı, tacını bıraktı, gurbetlere gitti. Her türlü çile çekti. Tabi sonunda manevi sultan oldu böyle. Dünya sultanlığı geçiciydi. Öldü mü bitiyor. Öldüğü anda artık cenazesine karışamıyor, kendisiyle karışamıyor. Bitiyor böyle. Ama evliyalık makamı o mali sultanlıktır. O elhamdülillah devam ediyor. Ebediyen devam ediyor. Kabirde sultan, mahşede sultan, sırata sultan ve cennette ebediyen o hayat yaşıyor kişi. Buna sormuşlar da demişler kalplerimiz demişler gaflette insanlar. Gönlümüz gaflette kalplerimiz. Kalplerimiz katı, ne yapalım demişler. Eğer bir insanın kalbi bir uyansa, bir olayla uyansa, kalbi insan uyansa kişinin, o kişi yani gönül sahibi biraz böyle imanın tadını tatsa, Allah'ın Celle Celaluhu aşkına az bir zerre böyle tatsa, o zaman kalbine karardığını fark eder. Ama hiç tatmayan kişi bunu fark edemez. Yani kalbi kararmıştır, kalbi katıdır, taş gibidir, kalbi duyarsızdır, dine duyarsız, imana duyarsız, ne kadar namaz kılsa bile kalıbı namaz kılar. İçinde dar, sıkıntı, camiye zor gider, ıhıla, mıhılar böyle sıkıla sıkıla namazı zor, hemen dışarıya kaçar, bir şeyin zevk alamaz. Ama o kişi bunun farkına değildir amatör. Ona göre namaza gidiyor böyle yeter ki ona geliyor böyle şey. Böyle iman nedir? Çok zayıf bir iman böyle. Çok zayıf bir iman. Neye benzer bu? Bir kandil veyahut da mum günümüzde açıkta yanıyor dışarıda. Bir hafif bir rüzgar gelir hemen söndürür. Böyle bir iman. Nedir böyle iman? İman, taklidi iman denir buna. Allah korusun bir anda gidiverir böyle. İnsan farkına varmadan dinden çıkar Allah. İmansız kadar Allah korusun. Onlara şöyle buyuruyor. 10 şey var diye böyle kalbini karartan diye. Bundan sakının böyle böyle. 10 şey. Tabi evliyullah bir terbiye usulü var. Her evliyanın meşrepleri var. Her evliyanın böyle. Onlar bir terbiye usulü kuralları vardır bunların da. Bu kurala göre böyle o tevbe edeyim müritlerini. Birincisi arabtumullahi velem tüeddü hakkahu diyor. Allah bildim dersiniz ama Allah hakkını Celle Celaluhu yerine getirmesini böyle diyor. Kulu yaratan kim? Kim yarattı? Yani hiçbir varlık bırakan insanı melek olsun, cin olsun, şeytan olsun, peygamber olsun, hiçbir varlık kendini yaratamaz, yaratmamış da. bir yaratan var, yaratıcı var. Yaratan acaba bizi niçin yarattı? Niçin bizi yarattı? Yani şu evrende insan diye bir varlığa neden Mevlam böyle bir gerek gördü? Mesela güneş boşuna mı yaratıldı? Güneş olmasa diyor, hayat olmaz. Yıldızların her birisinin insana bir etkisi var bunların böyle. Havanın, suyun, rüzgarların hepsi etkileri var böyle. Yani insan ne yaratıldı böyle? İşte buradan bir sorgulama gerekiyor. Acaba bizi Mevlam ne yarattı acaba bizi böyle? Niçin bizi Mevlam yarattı böyle? Yaratıldığı o amaçta amaca bağlı mı acaba? Onu yaşıyor muyuz acaba? Şimdi iş sahibi, iş sahibi ne yapar? Eleman alır böyle böyle. Nereden için eleman alır böyle? Teknik olarak alır, bekçi olarak alır, korumacı alır, neyse alır bir şey böylece. O eleman ne iş alınmışsa o göre yapması gerekiyor. Gece bekçi almış, dışarıda bekleyecek, kulübede bekleyecek böyle. Ben burada bu işi istemiyorum bu işe. Ama şey gider. Yani bizim eleman ne için yaratmışsa onu yaşamaya mecburuz bizler de böyle. İkincisi, Kıraat-ı Kur'an'ı velem te'amelü bihi buyuruyor. Kur'an-ı Kerim okursunuz ama Kur'an-ı Kerim ile amel etmezsiniz diye böyle. Kur'an Allah'ın bir kanunudur. Kanun-ı ilahi. Emirleri bildiren, yasakları bildiren, insan imanını kuvvetlendiren Allah kelamı Celle Celaluhu böyle. Bir insan Kur'an'ı hafız da olsa, ezber bilse, okusa da ama eğer o kişi Kur'an-ı Kerim ile amel etmiyorsa, yani Kur'an'ı yaşamıyorsa, böyledir, kalbi katıştır. Ne diyorsa Kur'an-ı Kerim, yapma gerekiyor. Mesela faiz haram diyor Kur'an-ı Kerim, faiz haram diyor böyle. Biliyorum ama diyor, bilse yapmazsın, bilmiyorsun böyle. Yani günah ne oldu bir kişi böyle? Gıybet haram, yalan haram, şu haram, bu haram mesela. Haramlar var böyle. İbadetler var. Başta beş vakit namaz tabii geliyor. İbadetler var. Sonra ahlak bile gerekiyor. Ahlak da gerekiyor. Ahlak böyle. İyi ahlak böyle. Ahlak olmadı mı boştur. Zaten evliyanın evli olmasının en önemli faktörü ahlak hasenedir. Güzel ahlaktır böyle. Her evliya o ahlaka sahiptir böyle. Yani temiz ahlakı evliya vardır böyle. Olamaz yere kızdım, bağırdım, kızdım ve bir şey gözüm görmüyor. O zaman ham kışmadı. Gözü görecek böyle. İnsan hakim olacak nefsine. Cinayet işleniyor. Yolda mesela, hele bir arabada mesela, yok bir senin yolun, benim yolum, ters gidin, dikkat etmiyorsun, iner aşağıya, bir gürültü icabında bu cinayet de sonuçlanıyor. Böyle. Biri hücum ediyor, biri silah çekiyor icabında. Bir anlık böyle. Bir anlık cinayet işliyor. Ne oluyor? Yaşam boyu zindanda öbür kişi oluyor. Eşi kaldı dul. Çünkü kaldı yetim. Ondan mahrum kaldılar. Evi kiraysa kirası var, şusu var, busu var, geçim var. Kadın ne yapacak bunlar şimdi böyle? Evlenirse evlenemez çünkü kocasını hayatta. Kocası hayatta, zindanda, cezaevinde kocası böylece. Neden oldu bu? Bir anlık öfke böyle. Yani bir anlık öfkesine hakim olamadı, dengeyi bozdu. O anda bir şeytan buna bir vesile verdi. Şeytanın havasına girirdi. Asarım, keserim, vururum, kırarım derken böyle. Kolay tabii. Tetiği çekmek, şurutu çekir işte böyle. Bir tetiği çekti böylece. Oğlu katil. Dünyası gitti. Eşin yazık, çocuğuna yazık, ana babasına yazık, kimler var hayatta varsa. Dünyası böyle olduğu gibi ahirete o da gidiyor. O da gidiyor böyle. İşte Kur'an-ı Kerim'le amel etmek. Kur'an ne bize tavsiye ediyor? Sabır. Sabır. Kim öyle buyuruyor? Sebillah. İnnallâhe me'assâbirîn. Şu ayet-i kerime yeter insanın asabı. İnnallâhe ve assabireyim. Allah Celle Celaluhu sabreden kuluna beraberdir bak. Yani kim sabrediyorsa Allah kuluna beraber. Yürüyen Peygamber Aleyhisselam Hazretleri oturuyormuş. Ben Hazreti Ebu Sıddık Hazretleri de. oturuyorlar. Biri geliyor, Hazreti Sıdık Hazretleri'ne hakaret etmeye başlıyor. Ağır söz söylüyor. O cevap vermeye bakıyor böyle. Cevap vermiyor. Peygamber Aleyhisselam da gülümsüyor böyle. Tebessüm ediyor böyle. Yani hoşnut oluyor o durumda. Biraz sonra o kişiye ne söylüyorsa Hazretleri kendini savunmak için hayır öyle değil böyle diye başını kaldırınca Peygamberimizin gülümseyen duruyor. Hayır, bunun farkına varıyor tabii. Hemen susuyor. O kişi gidiyor. Soruyor. Ya Resulallah o kardeşimiz diyor. Tabii gene Müslüman tabii gene. Kardeşim diyor. Şimdi bana hakaret ederken sen gülümsedin ya Resulallah böyle. Ben başına kalmaya cevap veriyorum. Kalkınca senin gülümsemen durdu. Kızdın yani ya Resulallah. Hoş olmadın bundan. Kur'an-ı maddeleri ya Ebu Bekir. O sana hakaret ederken Rabbim melek gönderir seni başına böylece. Ne derse melek seni savundu. Ne diyorsa senin başına gelsin. Yani aleyke aleyke aleyke diyorum ben böyle. Senin başına gelsin böyle böyle. Sen kalın başına kendini savunma kalkınca ilk Rabbim melek dön gel kulum. Ebu Bekir kendini savunacak kadar bırak onu böyle. Böyle böyle bak. Mevlam buyuruyor. Allah sabreden kuluna beraber bakın der. Demek ki kuluna hak sahibi orası, o anda kul sabır etmesi gerekiyorsa o konuda, tabi bazen sabır gerekmiyor. Mesela ırz, namus korumada, dilini koruma düşmanlara karşı, tabi burada sabır gerekmiyor tabi. Bunun dışında kişisel davranışlarında kişi sabrederken Allah Celle o kuluna beraber yardımcı yani ben o kuluna. Allah kuluna yardım ediyor Celle Celaluhu. Hatta bir evlullah böyle soruyor birisine, sabırdan soruyor da, Allah sizinle bir olmasını ister misin? Tabii isterim. Öyle sabrediyor. Bak, öyle sabrediyor. O sabrediyor böyle böyle. Öyle yani sabrın sonu, selamet var. Men sabere zafere. Kim sabrederse sonunda zafere ulaştırır mıdır? Böyle. Ulaştırır mıdır? Demek ki buyuruyor, Kur'an-ı Kerim okursunuz ama Kur'an-ı Kerim amel etmezsiniz buyuruyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de tevekkül var. Allah'a güven yaşıyor. Böyle güven var böyle şey. Allah'a güven. Yani bu nedir? Ne anlama geliyor? Ben acizim. Benim bir şey gelmez. O anlama geliyor. Her kul, peygamber olsun, melek olsun, her varlık acizim mutlak diyor bana. Acizim mutlak böyle. Tam kesin aciz herkes aciz böyle. Bir şey elimizden gelmez böyle böyle. Doğmak elimizde miydi? Yok, değil mi? İslam'dan doğmadık böyle. Yaşamak elimizde mi? Değil mi? Kişi tam işini düzene koyur, artık her şey yerinde, tam böyle rahat erecek, alsam gelir. Ben ölmek istemiyorum. Elinde mi? İnsan böyle. Öldük, toprak gömüldük, çürüdük, leş olduk, kemikler çürüdük, toprak olduk. Tekrar dirilme var böyle. Dirilmeyeceğim ben tekrar. Var mı buna? Yok mu şansı yok mu? Yani tek dirilmemeye de imkan ismi yok bunlarda böyle. Demek ki her varlık aciz mutlakta böyle. Mutlak aciz içer her mutlak. Her varlık acizdir böyle. Elinde bir şey gelmez. O halde neye gerekiyor? Kadir mutlaka tevekkül, güvenme gerekiyor. Derler. Sizin bir çocuk bile bir çocuk böyle değil mi? Ne yapar? Eğer çocuk gücü yetiyorsa karşıdaki arkadaşına kavga, bağırırken, kavga ederken annesine bağırmaz. Kendi gücünü yapar böyle. Ama kendisi daha üstün geldi o. Daha kuvvetli geldi. Gücü yetmiyor. Ne yapar? Anne diye bağırır mı? Atar böyle böyle. Abisi abisine bağırır. Anne annesine ona bağırır böylece. Demek ki kulun acizini bilince bir güçlüye kişi icabında mesela bir polise sığınır, polise bağırır, karakola kaçar icabında ne yapar? Bir güçlüye sığınma. Kimdir en güçlü? Allah Celle Celaluhu. Mevlam her yerde herkesi görüyor, biliyor. Böyle. Her şeye Mevlam gücü yeter. Tevekkül Allah'a sığınma Celle Celaluhu. Yani geleceğimiz ne olacak? Tabii kul eline geleni yapacak. Ama yetersiz bu. El abdi yüdebbir, vallahi yukaddir var. Kul tedbirini alır ama takdir Allah'ın cereşanı. Kişi arabaya biner, neresine baş oturur, kemerini de bağlar, arabasının her şeyin yerindedir arabasının da. Yola gidecek, trafik kuralına uygular ama yeter mi bu? Yetmez. Karşıdan bir arabanın çıkıyor muhtemelen. Karşıdan böyle. Alkolüdür, uyuşturucu almıştır, dertlidir, uykusudur, şudur, budur, sinirlidir, asabidir. Evinde o kavga etmiş, çıkmıştır, huzursuzdur, böyle bunalımdadır. Geri sana taktı, çarpar muhtemelen. Arkadan gelir vurur sen beklerken, kırmızı ışıkta beklerken. Bak değil mi böyle? Yani hep bunlar, her zaman yaşanan olaylar bunlara böylece. Kulun önlemi yetmiyor muhtemelen, yetmiyor böyle. İstediğin kadar trafik kuralına uy böyle. İste önlemleri al, tedbirini al, yetmiyor böyle. Ne gerekiyor? Allah'a güven, tevekkül böyle gerekiyor böyle. Kul ne yapacak? Allah'a tevekkül etti mi? Allah'ım sana güvendim dedi mi? Allah tam gönlü böyle Allah'a tevekkül etti mi? Onu böyle her şey korur muhtemelen böyle. Uçak düşer, bunu kanamaz. Uçak düşer, bunu kanamaz. Deprem olur, küçük altına kalır, bunu kalamaz hiç muhtemelen. Hiç kalamaz böyle böyle. Bu son bu Marmara depreminde ertesi günü biri geldi, köye geldi. Anlattı da olayı. Kızına oğlu, genç kızı, 15 yaşındaki kızı, hafızmış ama kızı böyle. Bir de onun küçük olan erkek oğlu varmış. Buna gitmişler babaannesi yerine kalmaya. Oğlu kalmışlar. Deprem oluyor. Bu tabii hemen pijamayla deprem, buna bir şey olmuş evine. Koşarak geldim, gittim, baktım diye yıkılmış diye böyle. Evde bir şey eser ya böyle, böyle yıkılmış. Annesine bağırıyor, bozuk ses yok böyle. Kızına bağırıyor. Kızına bağırıyor, kız cevap, baba ben buradayım. Kızın bir şeyin var mı? Hiçbir şey yok baba diyor. Karışıyor, uyuyor diyor. Bak muhtemelen. Uyuyor böyle diyor. 10 yaşında çocuk, hiç duymuyor depremi. Allah duyurmuyor muhtemelen. Uyuyor böyle. Uyanamadı o uyuyor böyle. Hiçbir şey yok onda bu şekilde böyle. Kızım korkuyor musun diyor. Korkmuyor, korkuyorum baba böyle böyle. O zaman kızım diyor, sabah ezanı olduğu vakit buldu diyor. Şimdi diyor, ezan okuma bu sabah diyor. Sen orada teyemmüm namazını kıl orada böyle. Ben sonra gelirim seni buraya kurtarma inşallah diyor. Bu gidiyor. Kız orada teyemmüyle namazını kılıyor orada. Sonra bu yanına bir iki kişi alıyor. Geliyorlar şimdi onu kurtarmak için. Bir açıyorlar artık yani çekip baştan çıkarılabilir bu şekilde. Baba diyor ben çıkamam. Neden? Üzerine gece kıyafetim var diyor böyle. Ben çıkamam böyle. E kızım ben şimdi ne bulayım ben sana şimdi bu saatte bu vakitte kıyamet kopmuş. Herkes derdi başka. Yıkılmış şekilde. Baba ölsem ben böyle çıkamam böyle. Ben diyor gece kıyafetim üzerine var. Ben de gibi çıkamam dışarı böyle. Ölsem ben burada böyle ölmeyeyim böyle. Evine koşup gidiyor, bir çarşı çarpı getiriyor, onu uzatıyor, orada atıyor mutlu, onu girer çıkıyor oradan böyle böyle. Bakın deprem oluyor, her şey yıkılıyor, kızın bunu kanamıyor, karşı uyanmıyor, uyanmıyor. Uyanmıyor efendim. Demek ki Allah kulunu korudu mu, Allah nedir? Alaykül şeyen kadir muhtemelen. Allah güven verecek. Üçüncüsü, İddia ettim hubbe Resulü ve terüktüm sünnetehü. Peygamberi seviyorum diye böyle bir iddiada bulunuyorsunuz diyor. Peygamberi seviyorum, peygamberi seviyorum ben. Resulullah'a aşıkım, seviyorum. Ama diyor, sünnet-i senesini terk ediyorsunuz. Peygamberin sünnetleri var değil mi adamlar? Sünnet-i seneler böyle. Peygamber koyduğu kurallar böyle. Nedir bunun aslında? Bunlar Kur'an-ı Kerim aslında tefsir açıklaması bunlar, yaşantısı bunlar böyle böyle. Bundan böylece Peygamber'in her konuda uymak gerekir sünnetlerine böyle. Eve girerken mesela ayakta girilir, besmele girilir, evde kişi varsa selam verilir, sofrada mesela sağ elle yenir böyle, başına besmele şerif çekilir böyle, abdest almanın sünnetleri var, namazın sünnetleri var. Yani farz namazı kılarken onda yine sünnetleri var. Mesela okuruz Sübhaneke. Hep bunlar sünnetleri bunlar namazların böyle. Nedir bunlar? İşte namazın süsü bunlar bunlar. Sünnetleri böyle böyle. Peygamber sevgisi ne gerekiyor? Peygamber sünneti senesine tabi olmayı gerektiriyor böyle. Bunlar böyle. Dördüncüsü iddia ettiğim adavet şeytani ve ta'tumuhu. Şeytanın düşman dersiniz diyor. O melundur, şeytandır, şudur, budur, kızarsınız böyle diyor. Ama ve ta'tumu, ona itaat ediyorsunuz böyle muhtemelen böyle. Ona itaat ediyorsunuz şeytana böyle muhtemelen diyor böyle. Bir Allah dostu buyuruyor. Her diyor canlı ilti anlar diyor. İlti anlar her canlı böyle. İlk iş anlamaz. Şeytan ve nefis böyle. Yani bir köpeğe diyor, azgın bir köpeğe diyor, az bir ekmek al diyor, bir iki sefer diyor. Ooo ayrılmaz sana böyle bak böyle. Yani iyiliği bilir kıymetli böyle. Böyle kedi, köpek, insan iyiliği bilir böyle. Yalnız diyor, nefis ve şeytan. Ne kadar iyilik edersen o anlamaz, yine düşmandır sana böyle böyle. Bir Müslümanın biri merak etmiş, bir kiliseye gitmiş. Yani bakıyor ne yapıyor onlar kilisede. Karışıyor Hristiyan arasına. Kiliseye girmiş. Bakıyor gelen Hazreti İsa'nın bir orada sembolü var. Onun üzerine bir mum, önünde bir mum yakıp koyuyorlar böyle. Hazreti Meryem'in önünde bir mum yakıyorlar. Bir de şeytanın bir sembolü var böyle. Şeytanı temsil eden bir şekil. Kimse ona bakmıyor şeytana. Acı şeytanı şimdi. Ya gelen diyor Hazreti İsa'yı, Hazreti Meryem'e mum yakıyorlar diyor. Şeytan burada garip kalmış diyor böyle. Acıyor şeytanın şimdi bu. Bu ne yapıyor? İnsanlar böyle görmeden bir mum yakıyor. O şeytanın yanı başına koyuyor bunu böyle mumu da. Adı sana garip kalmaz böyle diyor böyle. Tabii çıkıyor. İnsan çıkarken böyle. Gece rüyasında şeytan buna geliyor. Rüyasında. Arkadaş be. Yıllarca diyor ben o kilisedeyim. Kimse bana mum yakmadı şimdiye kadar diye. Bak dün akşam sen beni acıdın, beni sevdin diyor. Bana merhamet ettin diyor. Bana mum yaktın diyor. Ben sana şimdi diyor bunun ödülünü ödemeye geldim. Karşılığını ödülünü vermeye geldim sen ben. Sana iyilik yapmaya geldim ben şimdi böyle diyor. Peki ne yaparsın sen bana diyor. Benim bildiğim bir hazine var diyor böyle. Sen oraya götüreyim diyor. Hazineye götüreyim ben seni diyor. Hazine diyor. Orada altın içine alabilirsin böyle para. Peki diyor. Tabii rüyada ama açık net rüyayı görüyor. Gidiş şeytanla beraber gerçekten bir hazine. Önde bir bekçi bekliyor. Silahlı bir bekçi bekliyor. Hazine. İşte burada diyor hazine burada böyle. Yani devletin parası burada bu şekilde böyle o zaman. Ama diyor nöbetçi var kapıda. Arkada bir pencere var küçük böyle. Varsa biliyorum diyor. Oradan mesleği çıkarayım böyle diyor. Arkada dolaşıyorlar. İnsan yetişmeyecek kadar yüksekte küçük bir pencere varmışlar da diyor bin diye benim sırtıma diyor çık buradan diyor buradan diyor içeri gir diyor al diyor sonra ben senin yardımını çıkarım seni buradan böyle diyor. Bu şimdi bunu omuzuna basıyor sırtına basıyor başına basarken tutun neyse çarparken iki elini o küçük o cama pencereye tutuyor iki elini böylece. Şimdi abone biraz kendisine. Bu ayrıldı tabii şeytan şimdi bundan. Aboneyken ve tam ki almaya uğraşırken nebeşi duyuyor bunu şimdi nebeşi. Nebeşi geliyor şimdi buna. Ayağına yapışıyor. Bir ayağına. Ayağına yapışıyor böylece. Ayağını yukarı çekmiş. Çekiyor ayağına çek bakalım. Bu yapışı çıkmıyor. Nebeş çekiyor. Şeytan karşılamış. Ne yapayım diyor. Vur diyor başına tekmele diyor. Bırakırsın. Vur başına tekmele böyle. Başlıyor tekmele vurmaya böyle. Tekmele vurmaya böyle. Bırakmıyor yine bu şekilde. Yine bırakmıyor. Ne yapayım diyor. İşi üzerine böyle. Bize işleme başlayınca uyanıyor. Hanımı uyandırıyor daha sonra. Hanım ne yapıyorsun? Dur diyor. Durmadan bana tekme vurdun diye işte üzülmüşsün sen benim böyle muhtemelen böyle. Bak şeytan iyi muhtemelen şeytanın böyle. Onu oraya hesabına götürüyor böylece. Onu hazine gösteriyor. Şeytan der ki hanımı vurmuş bu tekme böyle. Ve işi hanımızın işi bu şekilde böylece. Demek ki şeytan anlamı iyilikten var bak böyle. Yani hayvan anlar şeytandan, şey iyilikten. Hatta vahşi aslan kaplan bile insana iyilik eder, ona iyilik ederse anlar bundan. Ama şeytan nefis ayımsız anlamaz bundan böyle şey. Ne kadar Allah onu ayıran bizi ne varsa hep bundan başı şeytan var. Namaza götürmeyen, içkiye götüren, dansa götüren, saza götüren, caz düğünlere götürenler, açık kadınlara gezenler, bunun her birisinin başında şeytan var. Bu şeytan itaattir. Bu adama şeytan itaattir. Bu. Beşincisi, kultüm el mevtü hakkun belem testeiddü leha. Beşincisi de diyor, ölüm hakkı derseniz, ölüm hakkı öleceğiz derseniz diyor, ama velem testeiddü leha, ona hazırlanmazsınız. Ya, ölüm hakkı demeye gitmedim böyle. Herkes öleceğini biliyor. Yani ateş de biliyor, öleceğini biliyor. Herkes bunu biliyor. Ama ne gerekiyor? Müslümanların bu özelliği, ölüme hazırlık. Ölümden sonrasını, hayatın hazırlık gerekiyor böyle. Bunu yapmazsınız böyle böyle böyle. Yoksa ölüm hak demek yeterli değil. Ne gerekiyor? Her insan yaşadığı gibi ölecek. Hüce Aleyhisselam Hazretleri temutune kema te'işin buyuruyor. Temutune kema te'işin. Nasıl yaşarsanız göreceksiniz böyle şey. İçkili adam Kabe'de ölmez tabii ya. Camide ölmez inşallah. İçki masasında ölür. İçki yolda ölür. Kavga ederken ölür. Vurulur. Böyle de gider böyle. Derler hatta sözümüz vardı böyle. Su sessizse su yolunda kırılır demişler. Bunun için ölüme hazırlık gerekiyor. Ölüme hazırlık gerekiyor. Ne yapma gerekiyor hazırlık? Önce tevbe istiğfar. Tevbe gerekiyor böyle. Temizlenme gerekiyor böyle. Kalbin temizlenmesi gerekiyor. Her günah kalbine leke yapıyor, kara yapıyor, insanı sıkıyor işte. Darlık ondan oluyor bize de işte bu zamanda. Kime sorsan, ofluyor kadar böyle. Ay işim sıkıntı var, vay nazar oldum. Hiçbir şey yok aslında böylece. Ya büyü yaptılar, hepsi boş bunlar. Ne var? Kalbi katılaşmış muhtemelen. Kalbi katılaşmış, kalbi kararmış günahlardan dolayı. Gıybeti var. Yani hacı hanımdır, hoca hanımdır. İşte erkek kadın neyse. Ama gıybet yapar mısın böyle böyle? Yani bir kimse hacıya giderken yolda içki içemez. Bu yapamaz da böyle böyle. Namazı bırakamaz ama gıybet yapar böyle. Öyle insan oturur Kabe'ye bakar yanındakiyle beraber filan şöyle yapıyor, filan böyle yapıyor. Yap, gıybeti yapar arkasından. Haram o da haram böyle böyle. Bunun için günümüzde bir şey yok, huzur. Herkesin bir sıkıntı, darlık herkese böyle. Vay nazar oldum, bak bana oku, yok şey yap, yok böyle, yok büyü yapmışlar. Ivır zıvır, hep boş. Hep boş. Ne var bizde? Kalpler uyanamıyor. Ölüme hazırlanamıyoruz, ölüme böyle. Önce tevbe istiğfar böyle. Tevbe istiğfar. Tevbe Allah'a dönüş yani. Böyle. O yoldan gitmez, çıkmaz soğuktan dönmek gerisi geriye böyle. Allah yoluna girmek. Namaz, cami yolunda, namaz yoluna örtülme, hanımlar örtülmeleri, gıybeti bırakmaları, dedikodu bırak, bunları bırakmaları, Allah yoluna girmeleri, önce Allah'a dönüş, bir de istiğfar. Estağfurullah azim. Buna devam eder böyle. Bunu söylerken ama inanarak, Allah'a yalvararak söylemek gerekiyor böyle. Bizim kadınlar sormuş Rabia Hatun'a. Rabia Hatun, büyük evliyullah'tan kadın, tebliğ tabiinden kendisi. Çok büyük, muhtereme, salih bir kadıncağız, çok büyük bir kadıncağız. Kadınlar rica gelmişler de, da bana sorular soruyorlar. Bir üç tane soru buna soruyor. Rabia diyor, acaba günde kaç defa estağfurullah çekelim diyor. Günde kaç defa çekelim acaba estağfurullah diyor. Diyor ki, kaç defa hesabı çekiyorsan o kadar tevbe etme gerekiyor böyle. Ya olur mu böyle bir şey? Dili hesabı derken diyor ama kalbin gönlünü başka yerde buradan böyle böyle. Yani günahdan kopmuyorsun. Yine günaha devam. Yarın düğün olsun, düğüne içeceksin. Sağlıklı düğüne gideceksin. Açık edeceksin. Şunu bunu yapacaksın bunları. O tevbe ne dedi? Geçersin bunlar tevbe. Yani Allah'a tam dönüş olmadan yapılan tevbe nedir? O tevbede tabii geçersiz böyle. Bir şey yaramıyor böyle. Çünkü tevbenin üç şartı var önce böyle. Önce günahtan kopmak, sonra yaptığı günahına pişman olmak. Pişmanın şart böyle. Önce günahtan kopmak. Kopmak böyle şey. Lavabon borusu patlamış. Boyuna su akıtıyor, pis su akıtıyor böyle. İçine kadar sil geri. Var mı parası yok mu? Neye? Ne gerekiyor? Önce musluğu kapa bakalım böyle. Önce musluğu kapa. Gelen pis suyu kes önce. Ondan sonra temizlik böyle. temizlik. Tevbenin şartı bu böyle. Önce günahtan kopmak. Günahları bırakmak böyle. Ben işte bırakamıyorum. Bırakmak şart mıdır? Ama şart böyle. Bırakamıyorsak ne var? Bıraktırırlar ateşte, yakarlar muhtemelen böyle. Allah korusun muhtemelen böyle. Bir kişi bir sigara bırakamıyorsa böyle. Bir sigara bırakamıyor böyle. O ağzına böyle 5 lira, 10 lira neyse artık böyle parayı veriyor böyle. Yani şu şunu ekmek parasını ona veriyor böyle, içecek parasını veriyor ona böyle, şunlara bunları veriyor. Ondan sonra yetmiyor. Yetmez tabii ya. Hanım sigara içiyor, kocası sigara içiyor. Çocukları sigara içiyorlar. İçiyorlar. Hepsi cebinde gizli gizli paketi evlerinde. Kaç lira sigara parası? Bir evin masrafı. Yani eğer bir evde kadın, erkeği bir çocuk sigara içiyorsa bir evin o günkü mutfak masrafı. Fazlasıyla gidiyor böyle. Bırakamıyor. Bakıyor muhtemelendir. Ateşi ağzına alıyor böyle. Sonra dinimizde zararlı bir şey. Yemek bile. Yemek ekşimiş. Bayağı ekşimiş yemek. O yemek mekruh oluyor bakınız. Yani zararlı olduğu için böyle. Atmayın bunu. İşte yazık yok. Atacaksınız. Yemek ekşimiş ama. Yemek ekşimişse, bozulmuşsa nedir? Onu yemek mekruh oluyor böylece. Ekmek mesela küflenmiş. Onu yemekte mekruh oluyor. Eğer daha zararsızsa harama dönür böyle. Daha böyle. Yani bir şeye zararlı onu yemek bir nimet bile olsa, ekmek yemek bile olsun, onu yemesi mekruh bir haram oluyor böyle. Sigara var mı? Bir zararı, sırf zararı var böyle. Yani bütün iki tane uzman doktor bu cezalı dersler, onu yapmak günah oluyor demişti. İki uzman doktor, Müslüman doktor karar versinde, iki uzman doktor sana şu zararlı. Mesela tuz diyelim zararlı diyor. İki uzman doktor böyle. Uzman doktor o konuda. İkisi Müslüman ama ne diyorlar? Sakın sen tuz yeme. Sen bu zararlı. Tuzumuzda günah oluyor. Ama sigarayı genişçe ne yapıyor? Bütün dünya tıbbı, doktorları bunu zarar diyorlar muhtemelen böyle. Ve harama gidiyor bu sefer. İsrafa da giriyor. Ona giriyor böylece. Efendim işte bırakamıyorum ben. Camiye gidiyor. Ağzına sigara ver yolda. Çekiyor. Boğaz bakıyorum. Tam camın dış kapısı atmış. Uşağı atmamız galiba. Oraya kadar en son bir çekiyor. Bir, o hasretle ayrılırsan konu böyle. Ondan sonra camiye giriyor. Halbuki dinimizde bir insan sarımsak soyansa, çiğ yese, cami yese mekruh oluyor cami gitmesi. Yani rahatsız olmaması işe muhtemelen. Sigara içiyor. Cemaat rahatsız ediyor. Hanım için hanımı rahatsız ediyor. Kulakına giriyor bunlar bu şekilde. Bırakamıyorum. Nefisi cihat muhtemelen. Mücadele giriyor bunlar böyle. Yani onu bırakamam demek olmuyor muhtemelen. Yani nefise cihadı peşin olarak kabul ediyor mağlubiyeti. Yani insan bir sürü insan bırakamıyorsa insan artık teslim oldu böyle. Düşman teslim oldu bu şekilde böylece. Bismillahirrahmanirrahim. Altıncısı demet envate velem ta'tebiru. Öğrenmenizi defne ederseniz bunu ebed alamazsınız. Almazsınız böyle. Öğrenlerini defne ederseniz yani mezara gömersiniz. Ama bundan ibret almazsınız diye beraber. Şimdi genelde bir cenazeye giden kişi sanki ölüm onunla ilgili, o ölecek yalnız böyle. O ölecek böyle. Bir de başsağlığı denirler. Hiç ama yanları konuşur, gülüşürler. Halbuki üç yerde gülene Allah çok gazap ediyor mudur? Üç yerde gülene böyle. Bunun biri de cenazede gülene. Bir insan evde olsun, mezarlıkta olsun. Eğer bir insan cenazeye gitmiş orada gülebiliyorsa, konuşuyor, gülüyor, normal şey yapıyorsa, Allah ona gazap ediyor böyle. Çünkü orada uyanmayan bir insan uyanmaz böyle. En büyük faiz nedir? Ölümdür, cenaze böyle. En büyük faiz böyle. Ne gerek orada bak ne diyor? Velem ta'ta ibret almak, ibret almak böyle. Nasıl ibret almak gerekiyor? Kişi cenazeye gidince, evinde olsun, camide olsun, mezarlıkta olsun, gidince cenazeye düşünme gerekiyor ki Bu da dün bizim gibi dünyada geziyordu, yaşıyordu. Bir gün, iki gün, üç gün evvel neyse böyle. Bu da dünyada geziyordu böyle. Bir zamanlar doğmuş, çocuğu olmuş, sahibi olmuş, çevresi olmuş, malı mülkü olmuş, şunlar bunlar olmuş. Ama bak şu anda ne oldu böyle? Şu anda böyle. Birdenbire sıfırladı böyle, sıfırladı böyle. Hiç dünyaya gelmemiş gibi. Artık yattığı yerde hiçbir şeye karışamadı böyle. Hiçbir şeye karışamıyor. Ölüm onun kaderi değil ki ama. Her nebi ölüm tadacak. Her canlı tadacak. Bu ortak kaderimiz bu ölüm böyle. Kişi bunu ne yapacak? Kendini onun yerine koyacak. Ben şu anda öldüm. Öldüm. İyi kaldı, barkı kaldı, işi gücü kaldı, makam mevki kaldı, eşi kaldı, çoğuşları kaldılar. Kim oraya koyacak onları? Hele mezara gidince kabristan'da derler. Yani bir insan dünyada yaşarken yer üzerinde bir anda bazı ani ölüm oluyor böyle. Ani ölüm oluyor bazen. Hatta öyle cenazede bulunuyor ki böyle sabah evinden dışarı sağ çıkmış. Bir kalp krizi oluyor, şu oluyor, bu oluyor böyle. İkini de gömüldü muhtemelen. Yani öyle bir cenaze bulundum böyle. Yani sabah evinden doğma çıkıyor böyle. Sabahsa hiçbir şey yok böyle. Hiçbir şey yok evinden. Hemen bir kalp krizi, bir şey oluyor. Ölüyor. İki namaz yetiştirirler. İki namaz gittik. Bakın akşam evine dönemedi muhtemelen. Yani kendi giyindiği elbiselerini onları kendi çıkaramadı muhtemelen. Bir Allah dostu buyuruyor. Ben her sabah diye giyinirken diye aklıma getiririm diyor. Ya Rabbi ben giyiniyorum ama acaba buna kim çıkacak bakayım derim. Böyle bak. Evet, evet. Ben kendim bunu giyiyorum ama bakayım kim çıkacak bakalım bunlara. Bak, sabah kendi giyindi çıkamadı. Kimini evinin ne olduğu gibi. Mesela, hanım dedim mesela akşamı gerektiğinde şunu al, ekmek almasın, şunu al mesela bunu al dedi kendisine. Bunları ısmarladı kendisine. Ama akşam evine giremedi, mezara girdi muhtemelen böyle. Yani ölüm insan kadar yakın böyle böyle. Bir kaza olur, hele günümüzde bomba patlıyor, şu oluyor, bu oluyor. Canlı bomba diyorlar, sapıklar, zavallılar böyle. Kendi de intihar ediyor, kendi yerine ateş cehenneme atıyor kendisini de. Bir okul insanın katili oluyor. Yani bir intihar bu kadar günah bir intihar böyle. Bir intihar etmek yerine en büyük günah böyle. Canına kıymak. Bak onda kalmıyor. Bir de ne yapıyor? Başta öldürmek niyetiyle mi? O niyetle ama böyle. O niyetle bombayı patlatıyor. Kaç ölümün sebep oluyor böyle. Yaralanıyor, sakat kalıyor bu insanlar. Bugün ödemez bunlar böyle şey. Yani günümüzde insan ne olduğunu bilemiyor böyle. Her an ölüme hazır olma gerekiyor. Bunun için ne gerekiyor? Cenazeye gidince oradan ibret almak gerekiyor. Almak gerekiyor. Dün bu da bizim gibi insandı. Gezerdi, tozardı, yiyip içerdi, konuşurdu, gülerdi. Çevresi vardı, malı mülkü vardı. Eşli çocukları vardı. Ama şimdi bak ne oldu böyle? Yerin altına böyle. Hem de gizleniyor böyle ya. Bizim tahta diziliyor. Tabak atılıyor. Tek başına kalıyor böyle. Ne yapıyor cemaat? Herkes atmıyor. Ama peki öldü ama insan ölmüyor ki. Ölmüyor. Ya. Yani ölmüyorsa ne ölüyor? Beden öldü. Neye benziyor? Bedenin tamamının felç olmasına benziyor. Ölüm bu da böyle. Yani bir insan mesela felç olmuyor. Bir tarafı tutmuyor. İlahi tutmuyor. İradesi var. Aklı var. Hatta unutuyor bazı yeni felç olmuş. Bir şey almak istiyor. Alamıyor ama. Böyle. El ona itaat etmiyor. Böyle. Ölüm nedir? Bedenin tamamının bir felçlenmesi böyle. Yani dille konuşmuyor. Yüzünü açamıyor. Ama ruh ölümsüz böyle. Ruh ölümsüz böyle. Ölen kişi gelenleri görüyor, güleni görüyor, ağlayanı görüyor, götürenleri görüyor, yıkayanları görüyor, su dökenleri görüyor. Hepsi bunları görüyor böyle. Hele mesela indirirken böyle bakıyor böyle. Bir de ne farkı var? Ölen kişi ruhu bizi yani dünyadakileri bizleri gördüğü gibi bir de öbürü alemi görüyor. Bak bunlar. O alemi görüyor böyle. Yani kabir nasıl acaba, kabir acaba? Görünüyor değil ki gör kabir böyle. Ya cennetten bir bahçe ya da cennet bir çukur. Tamam cennetten bahçe ise yeşilli, güllü, gülistanlık böyle. Ona öyle görünüyor muhtemelen böyle. Öyle görünüyor böylece ona. Öyle görünüyor. O zaman güzel böyle. Tamam. Melekler geliyor. Güzel salih amelleri geliyor. Allah dostları geliyor mezarına. Yakınları, ölenleri, onlar onu karşılamaya geliyorlar. Bir merasim çok güzel bu böyle böyle. Hatta bu ne yapıyor? Giderken mezara cami namazı kılındı. Yalvarıyor. Kaddimunu, kaddimunu, acilunu, acilunu. Yalvarıyor. Beni çabuk götürün, çabuk götürün beni muhtemelen böyle. Daha yere gidiyor bu şekilde böyle. Ama aksi olursa ne olur? Boş yaşamışsa kişi Allah korusun. Ölüm unutmuş, ibret alamamış böyle. Gafil gidiyorsa Allah korusun. Namaz borcu var, şundan borcu var, kul hakkı var, günahları var. Var da var da var böyle. Yer olur, cehennem şükürü muhtemelen Allah korusun böyle. Cehennem şükürü böyle ya. Açtan cehennem şükürü, azap melekleri bekliyor kendisine böyle. Kendi amelleri, kötü amelleri bekliyor. Yılan gibi, ejderha gibi böyle. Dolmuşlar. Bu her insanın başına gelecek böyle. Geliyor da gelecek böyle. Ben daha gencim der bazısı mesela. Ölümde hep yaşlanmıyor ki ama. Ne gençlere gidiyor böyle. 3 gün bebek gidiyor. 1 yaş çocuk gidiyor. Böyle. İşte sözlülere gidiyor, nişanlı gidiyor, yani evli gidiyor, bekar gidiyor böyle. Yani ölüm her zaman insanın başına gelebiliyor. Bunun için İbret almak gerekiyor ölenlerden. İnsan o kabre girecek muhtemelen ya. Yerin altına. Bizden tahta dizildi. Görüyor bunları. Tahta dizilini de görüyor da böyle. Topuk atılıyor, üzerine atılıyor. Sonra gidenleri de görüyor. Onları da görüyor böyle. Çünkü ruh için, ruh şeffaftır. Melek gibidir ruh. Onun için bir duvar, toprak engel olmuyor görüşüne. Olmuyor onda. Aynı böyle. Nasıl günümüzde mesela röntgen ışınları var. İnsanın içine giriyor. İçin insanı gösteriyor bunları gösteriyor böyle. Ruh da bunları gösteriyor bunları. Arkadan bakıyor. O gidiyor insanlar böyle. Hem de hele hava biraz yağışlıysa, hava biraz soğuksa, hava iyiyse iyi. Oturuyorlar orada mesela bir insan böyle. Sohbet ediyorlar kendi aralarında. Sohbette şunlar bunlar biraz kalıyorlar buraya böyle. Ama hava soğuk, yağışlı havası, karlı havası ne oluyor? Okyanla acele okuyor. Duayı kısa yap hoca bakalım. Duayı kısa yap bakalım bakalım. Ondan sonra bakalım. Tık herkes kaçıyor böylece. Arkadan bakıyor onlara. Tek başına kaldı onlara böyle. En hazin zor bu işte böyle. En zor böyle böyle. Yani kabre girdi. Cema giderken arkadan bakıyor. En zor an bu kişi anda böyle. O an zor böyle. Bakıyor. Tabi arkadan ne geliyor Allah korusun. İki melek geliyorlar. Sual melekleri geliyorlar. Sualler başlıyor böylece. Cevap veremezse, yaşamamışsa veremiyor. Efendim işte ezberledim dünyadayken onları. Ne oldu ezberlediğinde? Beynine yazdı onları. Yani dünyadaki ezberleme beynine yazdı bunda. Beyinde bir hücre var. Hafıza hücresi var böyle. Muhafaza edin böyle. Ezberleyen bir hücre var beyinde. Bir nokta var böyle. Oraya yazdı bunda böyle. Tamam yazıldı. Dünyada faydası var. Hatırlarsın. Düşünün hatırlarsın böyle şey. Ama ölünce ne oluyor? Beyin de ölüyor. Beyin hücre de ölüyorlar. Bir şey yaramıyor. Bir şey yaramıyor tabii böyle. Yani bir insan beynine ne yazmışsa, ezberlemişse, beynine yazmışsa hiç ondan faydası hiç olmuyor böyle. Nereye yazarsın? Gönül, ruh vermez böyle. İnsan ruhuna böyle, gönüle, içine bunu yazmış insan böyle. Kişinin ruhu Allah demişse, Allah'a inanmışsa cercali. Ku Allah'a bağlanmışsa Rabbim bir diye böyle. Tevhid. La ilahe illallah ruhu demişse bunun o canı verecek muhtemelen böyle. Yoksa yazmışsın efendim kafana yazmışsın beyin de öldü muhtemelen. Bir şey yaramıyordu. Yaramıyordu böyle. Hazreti İmam Gazi Hazretleri gençliğinde okuma gitti bir yere. Birkaç yıl okuyor böyle. Her dersini not alıyor, yazıyor böyle, hep böyle. Yazıyor bunları alıyor, hepsini yazıyor, yazıyor alıyor bunları böyle, her dersini yazıyor bunları böyle. Yazdığı için de pek böyle ezberlemeye pek dikkat etmiyor fazla. Nasıl yazıyor bunları böyle böyle. Yolda tabii o zaman eşkıya varmış, harami diyorlarmış tam onlar. Yol kesiyorlar, durun bakalım. İndiriyorlar aşağı bütün yolcular develerinden. Üst arıyorlar. Bundan bir torba, büyük bir torba derslerini yazdık defterleri. Bak bu şekilde. Alıyor bunlar şimdi eşkıyan birisi. Ne oluyor? Almayın bunu. Size yaramaz diyor. Benim notlarım bunu diyor. Ey zavallı talep ediyor buna. Onun yastığının kafana diyor. Bak diyor, sene kalır böyle diyor. Dönüyor tekrar bu sene gidiyor. Ezber alıyor muhteremden. Ama ezberden de dünya yarıyor böyle. Kabine giriyor da yaramıyor kabine muhteremden. O da giriyor böyle. Ona ruh uyanması, gönül diyor. Ruh uyanacak böyle. Ruh böyle. Uyanacak böyle. Yani Allah deyince o kalp titreşecek böyle. Eğer bir insan rüyasında namaz kılıyorsa, insan rüyasında Allah zikrediyorsa, ruh onu uyanmış anlamına gelir muhtemelen böyle. Yani rüyada bu belir böyle. Kişi nasıl rüya görüyor? İşte korkun rüya görüyor, şunları görüyor, bunları gidin işini görüyor, haramı görüyor, helal nesli mesela görüyor böyle. O dünya ehlidir o, boşluk işte böyle. Yani bir insan rüyasında, korkun bilirse, Kur'an okuyorsa rüyasında, rüyasında okuyorsa, rüyasında Allah zikrediyorsa, Allah diyorsa, rüyasında namaz kılıyorsa, rüyasında Kabe'ye gidiyorsa, onun ruhu uyanmıştı o tembelle. Uyanmış ruh. Alameti bu olarak böyle. Yediniz ekin nimeti Allah'ı velem teşkürü aleyha. Allah nimetini yersiniz, ona şükür etmezsiniz. Buraya bakın. Velem teşkürü aleyha. Allah nimetini yersiniz. Nimetlerini böyle. En büyük nimet nedir? Havayı solumak. En başı bu yazdım böyle. En büyük nimet havayı solumak. İnsan birkaç dakika duramaz yoksa böyle. Yani kalp duydum bir iki dakika beyin ölüyor zaten bende. Ölüyor böyle. En büyük nedir? Havayı solumak. Onun için buraya Mevlüt'te Şerif Hazretleri her Allah adını dinmeden diyor. Her nefeste Allah adını dinmeden. Her nefeste Allah adı diyen söylemiyor. Devamlı söylemiyor böyle. Her nefeste böyle. Her nefes alamıyor böyle böyle. Alamayan var mesela. Alamıyor böyle. Bir nefes darlığa geliyor, bir tıkanıyor. Acil, 112 telefon, acil. Allah nefes alamıyor. Kızardı, bozarıyor böyle, alamıyor. Acil, hemen oksijene bağlanıyor, tipe bağlanıyor. Şunlar bunlar. O bunun kıymetini bilir işte. Böyle. Ama bunun dışında bilemiyorsun böylece. Havayı solmak böyle. Elhamdülillah. Bunda herkes ortak havada muhtemelen. Yani suda gene bir değişim oluyor. Yani dağ vardı kişi icabından başkası getirtirebiliyor. Membasa getirtebiliyor, alabiliyor, şunu alabiliyor. Yani suda bile ya da farklılaşma olabiliyor böyle. Tabii giyimde, gıdada farklı oluyor insanlar böyle. Herkesin maddi durumuna oluyor böylece. Ama havaya solmaya gelince adışta da bir, onun hizmetçisi de bir muhtemelen böyle. Efendi bir köle bir böyle. Havayı solmadan böyle. Herkes aynı havayı solmadan herkes böyle. Aynı soluyor böylece. Bir toplumda böyle 10.000 kişi var. İşte her tür insanlar var. Her biri ortak bunlar böyle. Havayı solmadan böyle. Her nefeste Allah'ın demek böyle böyle. Allah'ı anmak üzere çağırıyor. Sonra her nimete şükür gerekiyor böyle değil mi? Böyle? İnsan susuyor mesela. Bir su içiyor insan böyle. Elhamdülillah. Bu var. Bulu insan bunları buluyor böyle böyle. Yemek, gıda almak böylece. Şükür işte bunları. Efendim ben kazandım. Ama Allah yedirmesi ne yapacaksın? Ya. Ne zenginler var, ne zenginler var. Ne zenginler var, iştah da var ama yiyemiyor. İştah da var. Arada bir kaçırıyor biraz, hemen hastaneye, acile. Hemen hastaneye. Hemen tansiyon fırladı, şekeri fırladı. Hemen acile hastaneye baktılar. Her imkanı var. Demek ki bu paraya bakmıyor. Meğerde yedirmez, yedirmeyebilir muhtemelen böyle. O kadar zengin, ne yiyecek bunları? Yani tuz yasak, şeker yasak, hamur işi yasak, tatlı yasak, şu yasak, bu yasak, yasak, yasak. Ne yiyecek? Tuzlu bir patlı haşlama yiyecek mesela zaten böyle. Böyle yani. İşte bunun için ne gerekiyor demek ki? İnsan böyle sevdiği şeyi yerken Allah'a şükretmeyi muhtemelen. Onu yaratan kim? O da var mı? Onu yaratan kim? Tamam sen parayı aldın ama onu yaratan kim yarattı böyle? Eğer kıtlık olsa, kuraklık olsa, hiç yağmur yağmasa ne olur? Ot da bitmez. Et de olmaz, süt de olmaz muhtemelen böyle. Ya, kıtlık olsa Allah korusa böyle şey. Ki insan bulduğun güzel bir şeyini böyle, onu gıdayı yaratan, o gıdaya Rabbim bir tat veriyor, koku veriyor, renk veriyor Mevlam ona böyle. Kula bunu şeydiriyor Mevlam böyle. İştah veriyor Mevlam böyle. Bir damak tadı veriyor insanlara böyle. Bir damak tadı Mevlam insanlara veriyor. Ne gerekiyor? Şükür. Elhamdülillah yeter mi? Yeter muhtemelen. Neden? Çünkü nimetlerin yararı yalnız damağı değil ki. Onlar bütün beden yararlanıyor. Yani sırt damak tadında kalmıyor. İçeri gidiyor. Bu tabii sindiriliyor, hazım oluyor, kana karışıyor. Bütün kan damı bütün bedene dolaşıyor. Hücrelere gıda götürüyor. Kendi hücre oluyor. Bu oluyor bunlar böyle. Organlar beşli bunlar böylece. Bütün beden bundan yararlanıyor. Ne gerekiyor? Şükür. Velhamdülü imadar şükre. İ'melü âle Davud'a şükre bakın. İ'melü âle Davud'a şükre. Ey Davud eli şükür amel ediniz böyle. Amelle. Yani kulu değil de i'melü gibi böyle. Kulu söyleyin. Dille. Burada i'melü amelle. Hangi amel? Bütün beden yapma ameli namaz işte muhtemelen. Namaz böyle. Bütün beden yapılan en büyük amel namazda. Bütün beden böyle. Kalp de dahil, ruh dahil namazda, gözler dahil böyle, kulak dahil böyle, el bağlanıyor. Vela duruyor, abdest alıyor, kişi alıyor böyle. Demek ki namaz kılmayan kişi Allah'ın yüzüne şükür etmiyor işte muhtemelen. İçin bir ayıbını nasip ettim, uyuyayım. İnsanın ayıbıyla uğraşı araştırırsınız ama kendinizi unutursunuz muhtemelen. Yani başkalarının kişi ayıbını araştırır, kusunu araştırır, onları içten çekiştirir ama kendini unutuyor. Halbuki herkes kendine sorulacak. Bu nefsi amara, bu nefsi amara, Allah korusun be. Nefsi amara sahibi, o kendini beğenir. Biraz da bilgisi, ilmi varsa biraz da, şunu falan biraz da bilirse böyle, Hafız Hoca biraz da varsa böyle, uff. Kendini kaptan da görüyor böyle. Herkesin kusuru da görüyor muhtemelen böyle. Halbuki tekvalık kalpte bu yapıldı. Kalpte kalktan bu şekilde. Bunun için ne gerekiyor? Her insan kendi ayıbını araştıracak böyle. Hatta baştan bir şey görünce böyle, karşısına görünce, acaba bende böyle bir şey var mı acaba? Araştırma gerekiyor. İddia ettim rivayete enirmin nari rebeytim fiha enfüseküm. Cehennemden işte ben, Allah beni yakmaz. Yani kurtulurum dersin diyor. Ama rebeytim fiha enfüseküm. Kendinizi atıyorsun böyle böyle. Elinizle atıyorsun. Yani yat ammeleriyle kişi atıyor kendisine böyle böyle. Cehennem atıyor Allah korusun böyle. Bir de cehennem var sonuçta böyle, ahiret aleminde var. Ahiret aleminde cehennem var Allah korusun böylece. Ateş, ateş, ateş böyle. İçinde gayya deryası var böyle. Kaynıyor böyle. Okur, o kaynıyor böyle. Onun çıkardığı ses, o korkutuyor insanları böyle. Biliyorsunuz su, tecrübe kaynasın su, hatta derinlikte su kaynarken başta ses çıkarma böyle. Uğultu çıkarma başlar böylece. İşte o ne olacak? Gayya deryası cehennemde Allah korusun. En şey olur korkusu onun çıkardığı ses böyle. Kaynarken korkum ses çıkarıyor. Bir de kapkara rengi. Böyle. Buhar çıkarıyor. Buhar ateşten daha sıcak. İnsan yakıyor böyle. Sonra cehennem köpekleri var. Cehennem yılanları var. Yılanlar ki deve boynu gibi böyle. Büyük yılanlar var. İnsan amelleri bunlar böyle. İnsana saldırıyorlar böyle. Kişi bile kaçamıyor böyle. Susuyor ne içecek böyle? İlla hamim gassak. Hamim gassak var ya başkası böyle. Hamim muazzam son derece sıcak bir su. Kaynayan su böyle. Gassak da akan irinler. Yananlardan irin akıyor ondan bekleyenler böyle. Mesela zina edenler Allah korusun edep yerinden irin akıyorlar onlardan böyle. Toplama bir derede ateşten sıcak onlar yanıyorlar böyle. Yiyecek var mı? Var. Zekkum var. Dari'im var muhtemelen. Düken böyle. Ateş böyle içerisinde bu şekilde. Orada yanmaya değer mi? Dünyada 3-5 gün içinde mi? Dünyada kısa bir şey dünyada böyle. Kim kalır dünyada? Kim kalmış dünyada böyle? Kim kalmış böyle? Ormanda kalsın, dağlara kalsın, mağaraya kapansın, neye kapansın? Azrail Aleyhisselam insanı buluyor. Ömründen kaçıp kurtulacak bundan böyle. Bunun için cehenneme götüren günahtan kaçınma gereken bu var böyle. Hangi amel insanı cehenneme götürüyorsa ondan kaçınma gerekiyor onlardan böyle. Allah Teala Celle Celaluhu yaratınca cehennemi Cebrail'e emrediyor. Ya Cebrail, ben de cehennem yarattım. Ne bu cehennem ya Rabbi? Azap yerim benim diyor. Şimdi azap yerim ben. Bir gez bakalım. Bir bakıyor Cebrail Aleyhisselam, melek tabi yanılmazlar melekler. Yani melek için kutupta götürsen fayda, ekvata götürsen fayda fark etmiyor meleklere böyle. Ateş yakmaz tabi onları. Mesela yıldızda, güneşte melekler var böyle. Güneşte muhtemelen. Kaç milyon derece ısı var. Melekler onlar böyle yıldızlarda. Meleklerin makarı, istikrar yer yıldızlar. Cebrail Aleyhisselam bir cehennemi görünce, ya Rabbi sen bunu niçin yarattın? Hikmetin ne yarattın bunu? Sen işte ileride ağır zaman insan yaratacağım. O insan yok o zaman abi. İnsan yaratacağım. Kim buna asıl olursa onlar bunu azap edeceğim onlara böyle. Ya sen bir düşünüyor. Ya Rabbi onlara sen haber vereceğim böyle bir cehennem olduğunu? Vereceğim. Onlara ben kitap göndereceğim, peygamber göndereceğim. Haber vereceğim onlara böyle. Ya Rabbi o zaman bunlar gelmez de buraya. Bunu bile bile insan günah işler mi? Kim işler günah ya Rabbi? Burada Mevlam, bir gez bakalım cehenneme giden yolda gez bakalım dışarısını. Ya tamam bir tura bakayım. Yani gezi baktı. Nefsisi her şey böyle. İçkisi, kumarı, fuhuşu, şunları, bunları böyle. Nefsi istediği böyle, pislikler böyle. Hep bunlar var. Sekiz insanlar bunlar cehennem. Sekiz insanlar bunlar böyle. İden duhunları velem tamülü leha. Onuncusu diyor, cehenneme girme iddia edersiniz. Velem te'melu leha. Ona gerek amel yapmazsın böyle. Cennete, cennete böyle. Cennet böyle. Tabi cennete bedava değil. Onda bir karşılığı var. Diyeti var onda böyle. Onda bir bahası var cehennemde böylece. Nedir bu? Dünyada işte böyle. Geçtin ama böyle. Burada. Orada geçin böyle. İleri orada öğren taksit de yok. Peşin burada böyle. Böyle nedir bu da? Ama burada taksit oluyor demek onun bahsine. İşte beş vakit namaz, günde beş taksit ödüyor her gün. Beş taksit her gün, beş taksit ödüyor böyle. Öyle yıkıldım, ödedim bir taksit ben. İkindi ödedin gene böyle. Yılda bir de bir ay oruç tutuyorsun insan böyle. İşte zekatı var, tabi hacı var. İbadetleri bu şekilde. Cennete girmek. Yine Rabbim cenneti yaratınca Cebrail emir veriyor Cebrail Aleyhisselam'a. Ya Cebrail, abi ben cennet yarattım. Bir gez bakalım. Cebrail Aleyhisselam cennete girdi. Üç gün dünya günüyle ama. Orada gün yok orada. Cennet. Hep orası da aydınlık. Üç gün dünya günüyle melek hızıyla ama. Melek hızıyla. Işık hızından bir milyon defa daha kat fazla böyle. Melek hızıyla üç gün dünya günüyle gezdi cennette. Yoruldu. Ya Rabbi dağ var mı? Ancak büyük kulumu vereceğim yerler bunlar benim böyle. Öyle kullarım olacak ki, büyük kullarım böyle, peygamberler, sıdıka, şehitler, büyük kulumu vereceğim yerler bu gezdim bana. Ya Rabbi sen bunu kim için yarattın bu cenneti? Yani her türlü güzellik orada mı? Her türlü güzellik böyle. Renk, şekil, ne işte hepsi orada böyle. Hayat orada, cennet hayatı böyle. Belam buyurdu, işte o insanlar için yarattım bunu da böyle. Kim bana itaat ederse, emrime itaat ederse, onlar burada misafir edeceğim bana. Onlara misafir edeceğim bunlar böyle. Burada kalacak, evde kalacaklar bunlar böyle. Ya Rabbi ona bunu haber verecek misin? Vereceğim. Peygamber göndereceğim, kitap göndereceğim onlara böyle. Haber vereceğim onlara böyle. Ya Rabbi böyle cehennetin dünyayı kim o dünya temah eder bu dünyayı? Cebrahsız mı böyle? Dünyayı biliyor. Gezegen böyle. Pis bir gezegen. Yani o zamanlar insan yaşamaz. Ateş gibi o zamanlar dünya gezegeni böyle. Pis bir gezegen mi? Küçük bir şey yok. Evrene göre böyle. Ya Rabbi sen haber verecek misin insanlara bu böyle bir cennet yarattığını? Vereceğim böyle. Kim o dünya gezegeni sever be? Fani gezegeni. Ölüm de var orada. Yani doğacak kişi böyle doğduğunda geriye saymış şey hemen başlıyor böyle. Ne oldu? Bir günlük oldu. Bir günlük gitti ömürden hasta olmuştur böyle. Üç gün ömürden gitti aslında böyle. Ömür yazılmış. Ömür yazılmış. Her nefesin alışında bir nefes eksiliyor. Bir hayat eksiliyor böylece. Yani ölüm bile bile yaşama dünyada böyle. Ölümü bile bile yaşama. Yani her insan o kefeni giyecek. Kişi tenişi atacak. İnsan tabuta binecek. Kişi o mezara girecek. Her insan bunu biliyor. Yani ölümü bile bile yaşama. Bile bile yaşama. Bu durumdaki insan ya Rabbi diyor, o dünyayı sever mi ya Rabbi ya böyle? İnsan bu cenneti bırakır mı böyle bir şey varken böylece? Kitap gönderir, ilahi kitap, Allah'ın kelamı, peygamber haber verecek. Buyurdu bir Rabbim, gel bakalım etrafını. Etrafını gezdi, baktı ki dertler var, sıkıntılar var, felaketler var, buraya girmek için böyle böyle. Girmek bedava olmuyor böyle. Hastalıklar var, bunlara sabrı gerekiyor, ibadete gerekiyor, oruç açtırma gerekiyor, cihat gerekiyor, şunlar bunlar gerekiyor. Ya Rabbi buraya girmek biraz zormuş bu şey böyle. Ama inşallah kim girerse, oraya girerse, hayat orada başlayan böyle, hayat orada başlayan böyle. Hayat yani. Ne var cennette? İnsan ne istiyorsa o var. Böyle biliyor. Ma teşteyi enfüseküm. Ma teşteyi enfüseküm. Ma. Bir ma bu. Harf. İsmi öfüseyim buna böyle. Elit anlamında. Öyle bir cennet ki, öyle cennet ki teşteyi enfüseküm. Nefisin ne istiyorsa o var cennette. Nefisin ne istiyorsa. Yok yok oradan. Ne istiyorsa böyle. Ne istiyor insan nefsi? Ölüm olmasın. Ölüm yok işte böyle. Hep genç kalayım istiyorsun. Hep genç. Aynı yaşta. 30 yaşında erkek adam. 30 yaşında. Hep devamlı böyle. Aradan milyonlarca yıl geçiyor. Aynı yaşta. Aynı görünümde hiç değişmiyor. Hastalık olmasa değil mi? Yediğin şeye dokunmasın. Mideye dokunmasın. Böbreğine taş olmasın. Safhana taş olmasın. Kalbinde kriz olmasın. Damarlarına şombu olmasın böylece. İnsan sağlık afiyeti olsun insan bu şekilde. Ne istiyorsan böyle? Olacak tabii. Herkes afiyeti sağlıklar böyle. Hastalık yok. Dert yok, sıkıntı yok, çalışmak yok, çabalık yok, namaz yok cennette böylece. Devamlı gençlik, devamlı hayat, devamlı huzur. Yarın diye bir şey yok böyle. Yalnız zaman dilimi kalkıyor bana böyle. Geziyor ki böyle böyle. Dün, yarın, gelecek yok artık. Bitti bunlar böyle. İşte ileride lazım olur. O da yok bana. Şimdi mesela insan şimdi ne yapıyor dünyada böyle? Derler saklasama geri zamanı dünyada bir ol. Doğru bu dünya şimdi. Geçtirir bence. İnsan bir şeye saklar böyle. İleride lazım olur derten. Ama cennette burada yok ama cennette böyle. Her şey var bol bol bol bol böyle her şey böyle. Her şey bol bol. Ye iç, kilo almak da yok böyle. Tuvalet yok. Burun akıntısı yok. Nezle yok, grip yok. Bir şey yok orada böyle. Tıraş olmak da yok. Tırnak kesmek de yok. Yani böyle. İstediği havada uç. Yer çekim yok muhtemelen böyle. İşte böyle bir cennet varken bize bunu Rabbim haber veriyor derler. Kur'an-ı Kerim bize bunu haber veriyor. Peygamber Aleyhisselam da bunu bize böyle haber verdi. Peygamber cennet bir de gördü. Yani diğer peygamberden burada bir farklılık var bizim açımızdan böyle. Diğer peygamberler cennetin içine giremedi mi? Keşfen gördüler her peygamberi görüp cenneti böyle. Keşif halinde böyle. Ama o bir zil denir böyle. Bir gölge hayaldir o böyle böyle. Her peygamber hatta evliyaların büyükleri bile cenneti görürler böyle. Bazen bir, ona bir gösterilir böyle. Ama bir karşıdan böyle nasıl bakıyorsunuz bir karşıdan böyle manzaralara uzaktan bakıyorsun böyle mesela deniz manzara, ağaçlar, ormanlar, yeşil falanmış değil mi? Buna benziyor böyle. Fakat bizim burada bir farklılığımız var bizim böyle. Elhamdülillah. Ümmet-i Muhammed'in ne var? Peygamber cennete girdi ama o kadar. Miraç'ta. Yalnız cennete peygamber girdi böyle. Gezdi mutlu cennete peygamber böyle. Ki bizzat cennete girip gezdi o anlatıyor biz cennete bakıyoruz. Hatta Peygamber Aleyhisselam Hazretleri cennete gezerken bir köşk gördü böyle. Ucu bucu görünmüyor ama köşkün böyle. O kadar büyük büyük büyük böyle. Çapımı bir şey görünmüyor böylece. Melekler daha yapıyorlar kendisini. Durmadan yapıyorlar. Hem baktım Allah. İnci, mercana, yakuta, altın, zümrütten böyle. Orada öyle böyle. Orada beton yok bundan böyle, böyle. O kadar katları sayısı yok böyle. Böyle köşe yapıyorlar. Baktı, hoşuna gitti. Sordu melek. Kimin bu köş? Yarısı da Ebu Bekir'in. Peygamber yine böyle bir köş daha gördü. Kimin bu köş? Ömer'in yarısı yolda böyle. Peygamber Hazreti Bilal da orada koşarken gördü böyle. Aykap sesli Bilal'ın baktığına bak. Bilal Habeşi Mekke'de bu işkence gören tamammış muhtemelen böyle. Ruh cennette ama muhtemelen böyle. Cennette. İşte bizim bu farkın var diğer ümmetlerden. Elhamdülillah Peygamber Aleyhisselam Hazretleri cennetine girdi. kendi gezdi, gördü, meleklere konuştu, Hulusi Kıza'yla konuştu Aleyhisselam Hazretleri. Öyle bir haber bunlar. İşte ne var değil mi? Dünyada biraz dışını sıkarsa, dünyada biraz sıkarsa böyle. Yani biraz sabır ederse Allah yolunda. Bir de gönül uyanması gerekiyor, gönlünde. Yani gönüllü olması bir şey gerekiyor, gönüllü. Yani bir iş eğer gönülsüzse o hayır olmaz. Yani bir insan dünya işini yaparken eğer gönülsüzse bu hayır gelmez. Geldirmeye bunun gibi, hayat bunun gibi böyle böyle. Kişi mesela ev alacak, gönlü sevmedi bunu ama aldı ama koyamaz bu tarzı böyle. Yani gönlünü sevecek bu tarzı böyle. İbadette bu işte böyle. Allah kulunun gönlüne bakmak tarzı, gönlüne bakıyor böyle. Yani gönlü olacak kişi böyle. Gönlü olacak, korkurken gönüllü, namaza böyle gönüllü böyle, kul Allah'a kendini verecek, Allah'ın zikrine gönlü olacak kişi böyle olacak böylece. Elhamdülillah. İnşallah muhteremler, bu dünya fani dünya. Rabbi nasip etsin o cennete, alasını muhteremler. Peygamber komşu açısından, adresinden böyle. İlahi Teala Fatiha.